ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest piątek, 21 dzień kwietnia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rząd zajmie się projektami ustaw dotyczącymi rolnictwa. Posiedzenie rozpocznie się za godzinę. Amerykanie zapowiadają wsparcie Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne. Mówił o tym szef Pentagonu w Rammstein. Strażacy dogaszają pożar w firmie produkującej surowce zielarskie w Koperni w województwie świętokrzyskim. W południe zbierze się rząd, który zajmie się programem pomocowym dla rolników w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy. Chodzi m.in. o dopłatę do zbóż, nawozów i do paliwa. Propozycje rządu zostały częściowo zaprezentowane tydzień temu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łysych w województwie mazowieckim. Według planu dopłaty pozwolą uzyskać rolnikom 1400 zł za tonę pszenicy. Z uwagi na ograniczenia w tym zakresie przepisów europejskich będzie to dopłata do hektara. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślał wcześniej w Polskim Radiu, że obecnie rolnicy nie chcą sprzedawać zboża, bo jego cena jest zbyt niska. Chcemy, żeby to zboże dla polskiego rolnika, mam na myśli tutaj przede wszystkim pszenicę, bo pszenica zawsze jest takim wyznacznikiem wszystkich cen zbóż, żeby nie było niżej dla rolnika niż 1400 zł. Tutaj też te przepisy unijne w jakiś sposób nas ograniczają. Nie możemy tego zrobić do tony. System dopłat ma także objąć inne rodzaje zbóż. Zwiększone będą dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego. Utrzymane zostaną dopłaty do nawozów sztucznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier podkreśla wagę roli samorządów w rozwoju gospodarczym kraju. Szef rządu uczestniczy w drugim kongresie małych i średnich miast, który trwa w Chełmie. Mateusz Morawiecki mówił o inwestycjach, naprawie finansów publicznych, a także o dodatkowych źródłach dochodów dla samorządów. Rząd i samorząd to dwa płuca tego samego organizmu. Aby organizm rozwijał się równomiernie, dobrze, szybko, zdrowo, dwa płuca muszą oddychać równomiernie. I ja wierzę głęboko przede wszystkim we współpracę. Cel kongresu to podsumowanie dotychczasowych lokalnych i krajowych polityk rozwoju skierowanych do małych i średnich miast. Minister zdrowia powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że asystent osoby chorej onkologicznie będzie całodobową pomocą dla pacjenta. Wczoraj weszła w życie ustawa o krajowej sieci onkologicznej, w ramach której każdy pacjent onkologiczny w Polsce będzie miał przypisanego koordynatora. Taki asystent będzie umawiał wizyty, diagnostykę, będzie organizował konsylium, czyli debatę specjalistów, którzy będą decydować o planie leczenia, wyjaśnia Adam Niedzielski. To jest rozwiązane tak, że pacjent będzie miał tak naprawdę 24-godzinny dostęp do takiego koordynatora. To robimy w sposób, no powiedziałbym, najbardziej przyjazny dla pacjenta. Pacjent będzie miał numer komórkowy do tego koordynatora. W zasadzie od maja już ci koordynatorzy pojawią się w nowych ośrodkach. A zgodnie z zapisami ustawy, koordynatorzy onkologiczni będą pomagać chorym w umawianiu wizyt i badań od drugiego tygodnia maja. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Brytyjski wicepremier Dominic Raab zrezygnował ze stanowiska. Na biurko premiera Rishiego Sunaka trafił raport końcowy z dochodzenia wewnętrznego w sprawie oskarżeń o to, że polityk nękał pracowników służby cywilnej, gdy był szefem dyplomacji, a potem ministrem sprawiedliwości. Amerykanie zapowiadają wsparcie Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne, mówił o tym szef Pentagonu Lloyd Austin na rozpoczęciu posiedzenia grupy kontaktowej w niemieckim Rammstein. Lloyd Austin mówił, że Ukraina potrzebuje obecnie głównie amunicji i wzmocnienia obrony powietrznej. Amerykański polityk zauważył, że wiele krajów zdecydowało się na produkcję amunicji dla Ukrainy. Podobne zobowiązania złożyła też Unia Europejska. W bazie NATO w Rammstein trwa spotkanie ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie, w tym Polski. Ponad 3 tony świec zebrała kuria diecezjalna w Kielcach w ramach akcji Świece dla Ukrainy. Transport wyruszył po 5 do obwodu donieckiego. Z podarowanych świec powstały świece okopowe, mówi dyrektor duszpasterstwa diecezji kieleckiej ksiądz Łukasz Zygmunt. Będą one służyć tym, którzy są na wojnie, w okopach, tym, którzy nie mają prądu. One trafią w okolice Mariupola. Tam jest też trudno. W ogóle w tej części już wschodniej Ukrainy jest bardzo trudno. Ten prąd jest bardzo często wyłączany, więc te świece będą służyć ludziom świeckim, jak i tym, którzy są na froncie bezpośrednio. Dotychczas z diecezji kieleckiej na Ukrainę dostarczono już także kilkadziesiąt ton żywności oraz środków higienicznych. Opanowany pożar w firmie produkującej surowce zielarskie w miejscowości Kopernia w Świętokrzyskiem. Ogień pojawił się rano w hali z suszem herbacianym. Objął część papierowych worków z ziołami. Na szczęście nie rozprzestrzenił się na całą halę. Z ogniem walczyło 18 zastępów straży pożarnej. Teraz na miejscu jest 50 strażaków, informuje Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.

sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Minuty po 11, Trójka Polskie Radio, Kwiat Jabłoni, kto powie mi jak. Szczerze, proszę Państwa, mam kandydatkę. Pani Anna Piątek, dyrektor Muzeum Ziemi, jest teraz w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Powie wam pani, jak to jest z Muzeum Ziemi, bo wiadomo, jest misja, jest ochrona zabytków, są prace badawcze, ale od czasu do czasu trzeba się pochwalić tym, co się ma. A taka sytuacja, no przecież jutro jest Dzień Ziemi, no to trzeba zacząć, prawda? Dzień Ziemi w Muzeum Ziemi, to obowiązuje na pewno. Śmialiśmy się przed chwilą, że nie boimy się muzeum i rzeczywiście ta narracja, badania, opracowania, wystawy... To może wystraszyć, prawda? Wystraszy, tak, ja sama wystraszę się i ucieknę. Moi pracownicy wystraszą się i uciekną. A drodzy Państwo, otwieramy się. Otwieramy się, bo tak naprawdę bez zwiedzających, bez odbiorców, bez dzieci, muzea nie istnieją. Muzea są martwymi magazynami i nie o to w tym chodzi. Mądrość, której mnie nauczyli starsi muzealnicy, którą ja zawsze powtarzam, Jasiu musi przyjść do muzeum, żeby jak będzie dużym Janem, wiedział, że kiedy planuje budżet samorządu, państwa, to muzeum jest ważne. I jutro będziemy podkreślać to, że muzeum jest ważne, ale też, że ziemia jest ważna. Ziemia, która na co dzień stanowi obszar naszych zainteresowań, badań. Ziemia, pojęcie obszerne. No bardzo. Muzeum Ziemi to w sumie muzeum nas wszystkich na pewno. I tego wszystkiego, co może stanowić materiał muzealny. No, w sumie taka sprzeczność, czy ziemia może być muzeum? Ale to jest tak, czyli to jest przede wszystkim eksponaty wydobyte z ziemi, czy niekoniecznie, czy zupełnie to nie jest ten trop? Ten trop, słuszny trop, to przede wszystkim geologia, rzeczywiście minerały, skały, petrografia, czyli też badanie procesów przeróżnych, które zachodzą w naszej planecie. To skamieniałości, coś, co uwielbiają dzieci w wieku lat 4-5, czyli kości zwierzaków, które żyły wiele lat temu. No są to przecież takie specjalne zabawki, taka cegła i tam się wali tym młoteczkiem, żeby te kości wyjąć. Tak, tak? No każdy z nas chciał być paleontologiem, tylko o tym do końca nie wiedział. Potem dziecko idzie do szkoły, jakoś zapomina o tym, że chciało być tym paleontologiem. Dlatego tym bardziej zapraszamy wtedy do Muzeum Ziemi, żeby ponownie za starszego również odkryć sobie tę potrzebę. To także skamieniałości roślin, które nie tylko mają właśnie ten wymiar zabawowy, ale drodzy Państwo, one nam mówią o tym, jak kiedyś wyglądał klimat, jak się zmieniał klimat, jak zmieniały się też kontynenty, to w przypadku chociażby tych organizmów morskich, które żyją pod wodą. Jak zmieniała się nasza planeta? I te procesy my dzięki temu oczywiście badamy, ale oprócz tego są po prostu one też atrakcyjne i rozszerzają nasze horyzonty, naszą wiedzę o świecie. Muzeum Ziemi to także bursztyny. Muzeum Ziemi to także meteoryty, czyli przybysze zupełnie nie z tego czyli świata. Czyli jest okazja również w jakimś stopniu oderwać się od tej Ziemi. Tak, czasem trzeba. Czasem trzeba spojrzeć na świat z dystansu, żeby odczytać go na nowo. Ten dystans jest nam wszystkim potrzebny, ale Muzeum Ziemi to też interdyscyplinarność. Sam fakt, że miejsce, w którym jesteśmy, jest perłą warszawskiej na pewno, a ja odważę się powiedzieć polskiej architektury, czyli willa Bogdana Pniewskiego, sprawia, że odkrywamy niezwykłe związki między właśnie architekturą a geologią, które nie są sprzeczne, które może czasem nie są aż tak oczywiste dla wszystkich. To oczywiście też sztuka, która może w piękny sposób interpretować te zbiory geologiczne czy zbiory przyrodnicze. To w końcu też myśl przyszłości, którą będziemy chcieli rozwijać, czyli kolekcja geologii antropocenu. Proszę mi powiedzieć, że jak zajrzy się do tego muzeum, czy osoby tam pracujące tak pięknie, tak z taką pasją opowiadają jak pani, bo to zachęca. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Dzisiaj zaproszę któregoś z muzealników, żeby oprowadził mnie po muzeum. Muszę przyznać, że ja zawsze jak jestem oprowadzana przez pracowników, jak uczestniczę w oprowadzaniu czasem gości, to przypominam sobie właśnie o pięknie, które jest w tym miejscu. O to fajnie i tak o to chodzi. Poopowiadać, zachęcić, prawda? O to chodzi, ponieważ ja sama z wykształcenia jestem historykiem i w naukach humanistycznych nieco wcześniej odkryliśmy ten zachwyt, który powoduje emocje słowo. I który... No właśnie, edukację przez zachwyt. Humaniści odkryli wcześniej, a nauki o Ziemi, mam nadzieję, że także dzięki temu, co robimy w Muzeum Ziemi, powolutku coraz bardziej odkrywają. Czyli liczą państwo przede wszystkim na tych najmłodszych, tak, żeby rodzice przychodzili z dziećmi. Tak mi się wydaje, że powiem od tego szczerze, warto najmłodsi zacząć. Są dzisiaj oczywistością w świecie i kultury, edukacji. Oni są najbardziej ciekawi tego wszystkiego. Oni są najbardziej wdzięczni. Ja też powtarzam, jeśli dziecku się wytłumaczy przedszkolakowi dany proces, on się nim zachwyci, on go zrozumie, to można wtedy iść do starszych. A proszę mi powiedzieć, co takiego ciekawego takie dziecko może zobaczyć, żeby był tak zwany efekt wow, że później pójdzie do szkoły i powie tak, wiecie, a ja w weekend byłem w Muzeum Ziemi i zobaczyłem. I zobaczyłem robaczka, który zjada styropian, chociażby. To będzie jutro. Razem z Instytutem, Muzeum Instytutem Zoologii przygotowaliśmy taką atrakcję. To będą też warsztaty kulinarne, czyli nauczymy się jak z roślin, które niekoniecznie rosną w ogródku, ale też i w parku, przygotować chociażby pesto. To także będzie łąka leśna i Fundacja Łąka, która łąki kwietne będzie uczyła nas sadzić nie tylko na skwerach, ale i w doniczkach. To w końcu będą oprowadzania po wystawach. Wiele z elementów drobnych, poprzez które chcemy pokazać, że tak naprawdę nasze codzienne działania wpływają na planetę. No nie przez przypadek. My w tym naszym haśle muzealnym, tegorocznym, dajemy drugie życie Ziemi właśnie poprzez rośliny. Na plakacie jest taka piękna kapusta, z której wykluwa się nasza planeta. Oczywiście to drobne nawiązanie do tego wierzenia, że dzieci biorą się z kapusty. Ale też kapusta głowa pusta, no nie ta kapusta. Pomyślmy w końcu właśnie przez tą kapustę nawet o naszej planecie, bo kapusta nie dość, że jest zdrowa, to przecież no jest rośliną, tak? Przybliża nas do tego, co naturalne. I myślę, że właśnie takie spojrzenie na Ziemię, takie spojrzenie na to, co nas otacza, nawet w codziennym życiu właśnie w kuchni, jest dobre i pomaga światu. Ale tyle tych atrakcji, że i ta kapusta, można powiedzieć, że taki niezły bigos będzie, a na pewno smaczny. Na pewno smaczny, bo roślinny, na pewno zdrowy. Proszę jeszcze przypomnieć, Muzeum Ziemi, czyli Warszawa, gdzie dokładnie, czyli w jakich Warszawa, godzinach? Czyli Warszawa, w najmniej oczywistym miejscu, w samym centrum, czyli na Skarpie. Miejscu, w którym, drodzy państwo, na pewno nie czuje się tego, że się jest w centrum stolicy. Zaczynamy już o godzinie 10:00 warsztatami kulinarnymi. Na nie jeszcze zostało kilka wolnych miejsc, więc zapraszamy do zapisów, bo te jedyne warsztaty rzeczywiście planujemy na zapisy. Natomiast pozostałe atrakcje przez cały dzień dostępne, o różnych porach zaczynające się, wstęp wolny. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można więcej informacji zdobyć. Bo to warto przypomnieć, jutro jest Dzień Ziemi. Anna Piątek, dyrektor Muzeum Ziemi w Warszawie, była gościem Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.

Rezerwat. Kocha ciebie niebo, dziś patrząc w górę widać to uczucie. Piękna pogoda. O pogodzie więcej po 12:00, tuż po serwisie trójki. Tymczasem sprawdzamy, o co kaman, czyli tłumacząc, o co chodzi. Bed and Breakfast w pigułce w całości jutro od 6:00, czyli Raf Uzar i Piotr Firan zabierają nas na takie muzyczne wrzosowiska Skate Bush. This woman's work. Kate Bush. Ikona Kate Bush. Very famous song. Pray God you can cope. Módl się do Boga, żebyś sobie poradził. Żebyś sobie, dokładnie, dokładnie. I stand outside this woman's work. Ja jestem na zewnątrz tego dzieła. Ogląda jakby obok, zewnątrz, co się dzieje. I stand outside this woman's work, this woman's world. Patrzę z dystansem na świat tej kobiety. Tak jest. Oh, it's hard on the man. Now his part is over. Coś niedobrego wydarzyło się między nią a jej mężczyzną i ta część już dobiega końca. Tak. He, now he starts the craft of the father. Czyli jakby ona robiła swoje i teraz ojciec kontynuuje, robi dalej. I know you have a little life in you yet. Masz w sobie nadal tę iskrę. Jeszcze troszeczkę. To życie. I know you have a lot of strength left. Zostało ci jeszcze dużo siły. I should be crying, but I can't let it show. Chciałabym płakać, powinnam płakać, ale nie chcę tego pokazywać. I should be hoping, but I can't stop thinking. Powinnam mieć nadzieję, ale nie mogę przestać myśleć. Of all the things I should have said that I never said. Wielu rzeczy, które powinnam powiedzieć, nigdy nie powiedziałam. Nie powiedziałam. All the things we should have done, that we never did. Jest sporo rzeczy, które powinniśmy zrobić, a których nigdy nie zrobiliśmy. And then podsumowuje, give me these moments back. Give them back to me. Give me that little kiss. Nie da się odzyskać tego, co utraciliśmy. Ale jest pocałunek zawsze. This woman's work. Kate Bush. I should be crying when I just come. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Minut do południa, czy Ghost Again, Depeche Mode ponownie na miejscu pierwszym listy Trójki. To się okaże dziś po 19:00. Tymczasem, proszę Państwa, wchodzimy do lasu. Chociaż funkcja rzecznika, pan Maciej Pawłowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Uszanowanie, proszę mi pan, niech mi pan powie, czy jest pan teraz w lesie? Tak, jestem w tej chwili w lesie na terenie nadleśnictwa Półtusk, także łączę się z Państwem prosto z lasu. Czyli z okazji Dnia Ziemi coś jest sadzone? Tak, aktualnie sadzimy tutaj młode dęby, które za kilkadziesiąt lat będą służyły również kolejnym pokoleniom. No, przygotowaliśmy tutaj wcześniej miejsce, teraz trwa akcja sadzenia. Tutaj pomagają nam uczniowie ze szkoły w Pułtusku. To też dla nich okazja do tego, żeby zapoznać się z pracą leśników, dowiedzieć się, na czym ona polega, no i poznać las innymi zmysłami niż tylko wzrokiem i troszkę w tym lesie popracować, a przy okazji oderwać się od codzienności szkolnej. No to i bardzo dobrze się składa, ponieważ chciałbym tutaj trochę zagaić, jak to się mówi. Proszę powiedzieć, jakie korzyści mają takie wędrówki po lesie, spędzanie czasu w lesie? Wyprawa do lasu niesie ze sobą bardzo dużo różnorodnych korzyści. Po pierwsze, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, bo ruch na świeżym powietrzu poprawia naszą kondycję, poprawia naszą odporność. Dodatkowo to, co w lesie spotykamy, olejki eteryczne, które się w lesie unoszą, pozytywnie wpływają na nasze drogi oddechowe, pomagają zwalczyć niektóre choroby układu oddechowego. Oprócz tego obcowanie z przyrodą pomaga się wyciszyć, rozluźnić, pozbyć się stresu. Badania dowodzą, że regularne spacery w lesie, wizyty w lesie obniżają ryzyko chorób takich jak choćby depresja. A pogoda będzie w ten weekend sprzyjać. Dzisiaj już jest pięknie, jutro również. Ale wchodząc do lasu obowiązują również pewne zasady i reguły, których nie łamiemy. Na przykład śmiecenie, prawda? Tak. Las jest przygotowany do tego, żeby każdy, kto ma ochotę, mógł z niego skorzystać. Leśnicy przygotowują parkingi, miejsca postojowe, w których w bezpieczny sposób można pozostawić samochód. I w ich towarzystwie bardzo często znajdują się również kosze na śmieci. I teraz rolą odwiedzającego las jest to, żeby pamiętać o tym, że to, co ze sobą do lasu zabraliśmy, to również z tego lasu wynieśmy. Nie zostawiajmy po sobie śladów, tak żeby kolejni, którzy na to samo miejsce przyjdą, no w ogóle nawet nie byli w stanie domyślić się, że ktoś przed nimi w tym miejscu był, a już na pewno, żeby nie znajdowali pamiątek po poprzednikach w postaci butelek, opakowań po napojach, czy po jedzeniu, czy pozostałości jakiejś po takiej wycieczce leśnej. Dlatego warto stosować się do takiej zasady leave no trace, czyli nie zostawiania śladów. I tak jak powiedziałem wcześniej, to, co przynieśliśmy ze sobą, zabieramy z lasu, wyrzucamy w przeznaczonym do tego miejscu. Czyli kultura i po prostu kultura osobista i szacunek. Jeżeli chodzi na przykład o muzykę w lesie, bo niezależnie, czy ten las większy, czy mniejszy, to głośno się też nie puszcza, prawda? No, zasadniczo nie. Las, musimy pamiętać o tym, że wychodząc na wycieczkę do lasu, przychodzimy do miejsca, w którym żyją zwierzęta, są tu mieszkańcy tego lasu i my jesteśmy gościem w tym miejscu, więc też powinniśmy się odpowiednio do tego zachowywać. Tak jak nie życzylibyśmy sobie, że jeżeli ktoś przychodzi do naszego domu, odwiedza nas, żeby nam hałasował, przeszkadzał, tak i my powinniśmy również uszanować innych mieszkańców lasu i innych ludzi, którzy z tego lasu również w tym samym czasie mogą korzystać. Proszę powiedzieć. A takie zachowanie właśnie ciche, spokojne, może przynieść nam korzyści w postaci tego, że będziemy mieli szansę spotkać mieszkańców lasu, zaobserwować zwierzęta leśne, zrobić zdjęcie, nagrać kawałek filmu, mieć ciekawą pamiątkę i ciekawe wspomnienia z takiej wyprawy. Proszę powiedzieć, nie robimy również czegoś takiego jak palenie ognisk, czy też tak popularny grill na łonie natury, ewentualnie w odpowiednich, wyselekcjonowanych miejscach, tak? Na terenie lasów państwowych można znaleźć miejsca, które zostały wyznaczone do tego, żeby w sposób bezpieczny rozpalić tam ognisko czy przygotować grilla. I w takich miejscach taką aktywność można wykonać. Informacje o tym można znaleźć między innymi w portalu Czas w Las, gdzie są oprócz tego, że podane informacje na temat szlaków turystycznych, które znajdziemy w lesie, tras, którymi możemy się poruszać. Są również zaznaczone miejsca właśnie wyznaczone do tego, żeby w bezpieczny sposób posługiwać się ogniem. No a poza tymi miejscami z otwartego ognia nie korzystamy. Ale jeżeli ktoś, załóżmy, no nagiąłby te zasady, to są pewnego rodzaju pułapki, w które można wpaść i można zidentyfikować taką osobę. Tutaj nie chcemy straszyć, tylko mówimy ku przestrodze, prawda? Że są różnego rodzaju fotobudki umieszczone, żeby po prostu stosować się do tych wszystkich zasad, o których pan mówi. Las jest na bieżąco monitorowany, jest kontrolowany. są oprócz tego, że Straż Leśna, która jest powołana do tego, żeby właśnie chronić, pilnować ten las, to oczywiście służba terenowa, która w lesie pracuje, leśniczowie, podleśniczowie, będąc w lesie, zwracają uwagę na osoby przebywające na terenie lasu, na to, co się wokół, czy w tym lesie dzieje, bo po to, żeby chronić go i dbać o bezpieczeństwo lasu, ale też i właśnie osób korzystających z lasu. A w sytuacjach, kiedy to jest potrzebne, montowane są również fotopułapki, które pozwalają na przykład na wykrycie osób nielegalnie korzystających z lasu, czyli wjeżdżających samochodami, czy wywożących odpady na tereny leśne. A co do ognisk i ewentualnych pożarów, to przez okres od marca do października las jest obserwowany również ze specjalnych wież obserwacyjnych, które właśnie służą temu, żeby ewentualny pożar wykryć, szybko zareagować i w razie potrzeby ugasić go w zarodku. To życzmy sobie po prostu takiej naturalnej, kulturalnej przyjemności obcowania właśnie z lasem. Pan Maciej Pawłowski, proszę wracać do tego sadzenia, tego dębu, tak? Dobrze słyszałem? Tak, tak, tak. Rzecznik Prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i zapraszam na wycieczkę do lasu. 12 minut do 12. Tymczasem my wracamy tutaj do grania muzyki. Rysa na szkle Urszula, to teraz. Yeah. Rysona Szkla, za moment w Trójce też będzie o oknach. Tak się tutaj wszystko składa na propozycję wycieczki do lasu. Dzięki Trójce, no las, rąk, jutro dzień ziemi, pogoda będzie sprzyjać. Świetna okazja, by się dotlenić i też wypocząć w lesie. Tymczasem 7 minut do 12. Trójka, Polskie Radio. Za 7 minut serwis Trójki, do którego dotrzemy już słychać między innymi z grupą U2. Jak mówiłem, tak jest. The Window in the Skies. Shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie?